Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Başlandı sevgili dinleyiciler. Saat 8.22 panoramı sunduğum modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahri Önç ve Oktay Demirci birbirinden değerli iki radyocu, iki eski tüfek gazete yorumcusu hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu özel günde bizi konuk ettiğin için stüdyona çok teşekkür ederiz. Ege sana da. Gerçekten şöyle bir şey var ne derler. Ben sizin gibi iki duayenle hatta biraz daha zor değil divayla aynı stüdyoyu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Sizin bir dönem mikrofonsuz haber okuma şeyiniz varmış yani sesinizin sadece çıplak sesinizin gücüyle. Sadece o zaman yani çıplak sesimizin değil çıplaklığımızda da bayağı bir gündeme gelmiştik. Mikrofonsuz orada mikrofon metafor olarak kullanmıştık biz orada. Yani mikrofon vardı yine de üzerimizde bir şey olmadığı için mikrofonsuz yani çıplak haber okuma. Ha yani normal mikrofon karşısında çıplak tabii canım. Sapık gibi falan. Yok sapık demeyelim de bu demeyelim bir şey. Tavır mıydı? Bu bir duruştu aslına bakacak. Bu yalnızca sitemdi. Olursan. Peki bir şey sormak istiyorum. Yani aslına çıplak bakacağım. Oturduğunuzda bu deri sandalyeler falan yapıştı mı? Yapıştı. Zaten... Bana yapıştı. Ne yalan söyleyeyim bana yapıştı. Ama, ama biz hiçbirimiz tabii ki koltuk sevdalısı değiliz. Bu sandalyeler gelip geçici bizim için. Bizden sonraki genç nesillere o yapış çıplak yapış. Çıplak oturduğunuz sandalyeleri mi bıraktın? Yok ben bak ıslak mendille silip öyle verdim. Çünkü ben sevmiyorum. Bu da herhalde bugünün sayısız derslerinden ilkiydi. İlkiydi. Ve pek çok ilklerden birisi yine gerçekleşti. Aysun'la Müjde'ye geciktirici takıldı. Daha doğrusu Müjde'mi isterim diyorum. Aysun Kayacı'yla Müjde Ara bu programda konuştukları bu 5 saniye geciktirici bir şey var ya yerine çıktıkları şey. Evet. Sadece ikisine takılmış. Öyle bir teknoloji yok ya sadece ikisine. Şey evet. Bana da bu anlamsız geldi. Diğerleri konuşacak onlar bir cevap verecekler. Bir anlamsız bir sessizlik olacak. Hangi gazete yazmış bunu? Posta gazetesi. Posta gazetesi. Bir kere daha tebrik ediyoruz. Anlamamış. Nasıl olacak yani biz... Yanda Çiğdem Anat konuşurken Müjdar'ın ağzının oynadığını göreceğiz. Ama sesini orada asla duyamayacağız. Programın yöneticisi tamam normal konuşuyor diyecek. Ağzı durduktan sonra cümlesi başlayacak. Öyle başlayacak. Bunları cesur sözler olarak tabir etmişler. Cesur sözler sarf ederlerse o cesur sözler 5 saniye sonra. Bir de o sözlerin cesur olup olmadığına kim karar verecek? Ben söyleyeyim size cesur bir söz. Söyle bakayım. Freedom! Cesur Yürek filmi. Geciktirici olmamasından dolayı bunu hepimiz evet. Duyduk. Ya Oktay bizim imkanımız yok mu radyonun falan ya? Ya şöyle olacak büyük ihtimalle bir başka stüdyoya mı götürecekler Müjde Ağar'la şeyi Aysun Kayacı'yı? Evet başka bir stüdyo. Başka bir orada stüdyo. TH stüdyo varmış. Orada bir tane. Dikkat ederseniz güzel olanlara. Evet ya. Siz öbür stüdyoyu alabilir miyiz? Hangi nerede? İnşaatın orada. Orada geciktirici takacağız. Kime? Ben takacağım. Çünkü biraz heyecanlandım. Birbirimize geciktirici taktı. Yazık ya. Vallahi billahi yazık. 5 saniyelik geciktiriciyle bipleyerek yayına verecekler. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben takip edeceğim bu programı. Tamam. Teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Buyur diyorum. Söz sende. Obama'dan telefon geldi. Dün onu bir atladık aslında. Onu bir konuşalım. Duydum onu ben. Çok hoşuma gittim. Obama'dan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilk bu da Ankara ile ilk temas olarak değerlendiriliyor. Seçildikten 12 gün sonra Abdullah Gül'ü aramış ilk olarak. Ben şimdi şöyle bir şey duydum. Galiba Filipinler ve Gürcistan'dan sonra aramış diye biraz eleştiriliyor. Mesajında da Türk milletini çok severim falan filan evet. Gibi şeyler var. Hastasıyım demiş ya. Şimdi bence kim bizden önce arandı falan onun hesabına bakmadan hangi ülkeye ne mesaj gitti onu bir karşılaştırsaydık. Yani Filipinlere adam... de aynı şekilde dost Filipinlilerin hastasıyım falan diye gittiyse Gürcüse o Gürcülerin hastasıyımdır falan diye her yere otomatik mesaj gidiyorsa bunu şey gibi düşün. Obama'nın bayram mesajı gibi. Onun i̇şte şeysi sofrada var. Bereket olsun, işlerde hareket olsun, bayramınız öyle. Ama ne diyecek ki abi, daha görevi devralmadı, ocağın 20'sinde görevi devralacak. Yani muhakkak ki ortadan mesaj verecek. Ortadan da ne kadar yaratıcı. Her yere aynı ortadan mesaj mı gitti? Arasın sorsunlar canım. Şimdi, ara buradan Gürcistan devlet başkanını. O da şimdi nasıl yapacak cumhurbaşkanlığı? O aramayacak da başka ya, birisi şey diyecek. Hatlarda bir sorun vardı. Sayın Barrak aradı bizi. Acaba size ne dedi? Bir şeyler dedi, tam anlayamadık diye. Zaten alfabetik sıraya göre aramıştır. Gürcistan dediğin söyle bana G. Evet doğru, Filipinler. Filipinler bizim. Dediğin. FG diye gitti. Oradan sıradan arayacak adam. Ne yapalım yani, ismimizi mi değiştirseydik? İsmimizi mi değiştirseydik ilk arasın diye. Bir açıdan tokat gibi cevap. Geciktirici yani. Olsaydı bu biplenirdi Fahir. Öyle düşün. Biz konuştukları için. Ama içerik önemli ya. Yani bu Gürcistan'dan veya Filipinler'den iki tane gazeteye bakmakla da olur. İlla yetkilileri canım, size ne dedi? Gerek yok işte, bizim gazetelerimize baktığımız zaman söylenen, yani Abdullah Gül'e Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen mesaj ne kadar ortadan, oradan hissedebilirsin. Yani onlar da mı şeyler, öyle gitmiş acaba? Hayır, aynı şeyler söylenebilir mi, söylenemez mi? Bir bakalım. Demiş işte. Sen onu değiştir mesela, Gürcistan gibi oku. Makul geliyor mu kulağa? Mesela Gürcistan için. Mesela Gürcistan'a diyelim. Sayın Başkanımız ve Sayın Obama önümüzdeki dönem birlikte çalışmaktan ve bölgesel konularda yakın istişare içinde bulunmaktan memnuniyet duyacaklardır demiş. Mantıklı. Mesela aynen uyuyor. Ondan sonra seçilmiş Başkan Obama Filipinler halkı ve Filipinlere karşı hayranlık hisleri besliyor. Bu da söylenebilir. Ortada. Filipinler'de yapılanları da beğeniyle izliyor. Bu da bak oluyor. Tam ortam adamıymış vallahi. Filipinlerle Amerika arasındaki özel müttefiklik ilişkilerinin önemi bence çok önemli. Vardır herhalde bir şey, bilmiyoruz Filipinlerle. Adam Filipinlerin tam hastası çıktı ya. Bak bu olur mu bilmiyorum. Gerçi Gürcistan için de olur. Gürcistan'ın kendini savunma hakkı çerçevesinde terörizme karşı mücadele hakkı bulunduğuna inanıyorum. Ama Filipinler şaşırmış zaten. Ne terörizme falan? Efendim demişler, otomatik mesaj geldi, o yüzden şey yap. Filipinler'de terörizm değil, neye karşı bu mesajı verdiği herhalde net. Aman terörizm, her yerde terörizm. Evet abi. Orada şey dese, pinpon topunuzu teknolojisine hayranım falan dese. O Tayland değil mi? O Filipinler'de de var ya. Filipinler'de de var gerçekten şu an. Orası üretimi ya. Pinpon topu çok ucuz orada. Yani patenti Tayland'da. Şeyde ne derler, yollaması da çok kolaymış. Pıt pıt pıt pıt diye topları atıyorlarmış. Ülkelerde sepetle karşılıyorlarmış. İlk tebrik Abdullah Gül'den geldiği için ilk onu aradı İlk diye. Abdullah Gül mü tebrik etmiş evet. Obama'yı? Nasıl ya, saniyesini ya bekleyip telefon başında. O da çok yanlış bir şey ya. İki telefon varmış. Biri şeyin, McCain'in numarası çeviri hazır. Diğeri Obama'nın, yeşile basmış hemen, sonuç belli olur olmaz. Benim bildiğim kadarıyla. Tabi Abdullah Gül değil. Özel kalemi. Özel kalemi. İki tane özel kalemi var. Birisinde Obama, birisinde McCain'in telefonu varmış. Hatta onlar bile üzülmüş. Şimdi benim şey yapamadık diye. Kırmızı telefon hattı diye bir şey var ya. Var. Hı. Bizim hani Amerika ile aramızda bir kırmızı telefon hattı olduğu söylenir. Rivayet. Şimdi bu durumda Beyaz Saray'da dünyadaki bütün ülkelere bağlı kırmızı telefonlar mı var? Yani telefon santral odası vardı, diye bir şey mi var? Ya, santral vardı. Bir tane kırmızı telefon, oradan Türkiye'yi bağla mı diyorlar? Yok yani oradan ama gidiyor. Onun esprisi doğrudan hat değil mi? Yani o ortadan kalkınca araya santral girince hiçbir esprisi yok. Kırmızı telefon galiba o aradaki hattın adı ya. Telefon kırmızı olmuyor bildiğim kadarıyla. Yani tabii canım, o salonun dekoruna göre şeydir de. Santral kırmızı diye biliyorum santral ben de. Santral kırmızı veya ambulans kırmızı olabilir. Peki şey, bu hani başkanın konutunda filmlerde görüyoruz ya, nükleer savaş çıkaracak bir düğme var masanın altında. Nedense oraya da tam dizinin çarpacağı yere koymuşlar yani. Ay evet ya. Ona benzer bir şey bizim başbakanlıkta veya cumhurbaşkanlıkta var mı? Nükleer savaş çıkarmak için mi? Nükleer savaş değil de onun gibi böyle bir, büyük bir ya alarm vermek ben için. Ben onu bilmiyorum da şey, çay istemek için arkada duvarda var bir tane. Hemen böyle şeyin koltuğun arkasında biraz aşağı seviyede. İki çay bir öyle söylüyorsun geliyor. Bir tane adam geliyor. Adama bağlı bir hat var orada benim bildiğim. Bir şey daha sormak istiyorum ablam. Ben hiç yani ne cumhurbaşkanlığına çıktım ne başbakanlığına. Bizim yakın olduğu için sürekli gidip geliyoruz. Yalnız mı çalışıyorlar onlar? Geceleri çalışıyorlar. Kimler? Yani cumhurbaşkanı ve başbakan. Yoksa yanında hep birileri var yani mesela. Hayal etmek mi istiyorsun? Ya onu düşün. Şimdi büyük ihtimalle Türkiye'nin en önemli iki mevkisi onların ikisinde herhalde devasa ofisleri vardır. Tabii. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın evet. Yani o tarihi de bir mekan olduğu için. Benim yani salon kadar ofis var doğru. Sabahtan işte danışmanlarıyla beraber kapıda konuşarak giriyor. Ondan sonra o dev odada tek başına mı duruyor? Onlar kayboluyorlar zaten. O da o kadar büyük ki. Böyle danışmanlar küçük ya da yani ne bileyim işte Cumhurbaşkanı oturuyor makamına. Hemen yanında danışmanları oturuyor. Onlar böyle dosyaları falan mı sunuyorlar yoksa dosyayı getir diyor. O tok tok koşuyor dosyayı veriyor sonra çıkıyor öyle midir? Kuaförümüzden kaynaklı, ortak olmasından kaynaklı biraz bilgi vermek istiyorum. Hayır bir şey de üstüne alma ya. Ya bir salon dedin ofisin büyüklüğüne kuaför. Ya ben diyorsun. Çünkü hakimim o konuyu biraz da. Sen ofisin büyüklüğüne benim evin salonu kadar mı? Maalesef öyle talihsiz bir açıklamada bulundum. Geciktirici olsa takardım vallahi. Yani şey bile bence devlete hakaretten bile içeri alabilirler. Cumhurbaşkanlığı makamını alan evinin olarak salonuyla ölçtü. Belki iki, yani bir buçuk katı da olabilir. Tam çünkü o zaman hakaret deyince geri adım attı. Yoksa sonra da renkler. Niye canım benim salonumda şahanedir aşk olsun yani. Ben hatta Cumhurbaşkanlığından köşteki zaman zaman kelimeler. Efendim dekorasyonu bir değişik var biraz sizden ben bir şey yap. Ben hiç zannetmiyorum köşkteki parkelerin kalktığını falan. O yüzden. Olur mu canım köşkteki parkeleri kaç kez. Ben değiştirdiğim zaman değiştirdiler onlar da. O şeylerin. Neyse ben size şey söyleyeyim. Nasıl oluyor işlerde? Buyurun. Abdullah Bey. Berber gözüyle mi anlatıyorsun? Evet berber tamam. Gözüyle anlatıyorum. Sabah ofisine geldiği zaman ilk beşin açık bir çay söyler. Onu danışmanları getirir. Güzelce etrafında. Danışmanlar mı getiriyor çayı? Kim getirecek Ege? Ne bileyim işte onu soruyorum. Bu yani köşkün böyle bir hizmetli kadrosu da yok mu? Yok onlar hep iptal oldu. Ya bu vardır herhalde bilmiyorum canım. İşte onlar getiriyorlar. Güzel çayını içiyor. Bir sabahleyin yarım simit, biraz beyaz peynir, domates söğüş. Çok özür dilerim ama köşkte yani Cumhurbaşkanı'nın eviyle iş yeri aynı yer olduğundan neden makamında kahvaltı yapıyor eşiyle falan böyle bir aile kahvaltı ben yapıyor? De olsam ben de makamında yapıyorum. Dünyanın en güzel en zevkli şeysi böyle ben, susamları makam, da böyle masanın üstünden toplayacaksın. Makamında kahvaltı edersen korkuturlar diye bir Anadolu şey o yatakta var. Değil miydi? Olsun, yatakta kahvaltı edilmez. Makamda kahvaltı edilir derler. Doğru. Bak ben söyleyeyim mi sana? Evet. Yani bence yalnız çalışıyorlar. Çünkü ben bunu gördüm. Gördüm yani hani çalışırken değil ama mesela eski kültür bakanlarımızdan birini ben ziyaret ederken odasında yalnızdı. Ne siz özel kalem vardı ne bir şey vardı. Kültür bakanının ziyaretinizde evet. Odasında bir de bağlamacı yok muydu? Evet Oktay. O ikincisindeydi. Yani. O ikincisindeydi. Onda evet bağlama çalan bir söz üstadımız vardı ama onu kaybettik galiba. Üzüldüğümüz nokta şu yani. Bence üzülmemiz gereken şey de yani bu Beyaz Saray'da başkanlık, oval ofisin her türlü şeyini biliyoruz. Efendim yok orada düğmenin nerede? Ben şimdi gitsem düğme nerede onu biliyorum. Ondan sonra avcumuzun içi gibi ya. Şey nasıl yapılır orada bir saldırı olursa gizli geçit nerede onu biliyorum ama kendi şeyimizi köşkümüzün içini hiç bilmiyoruz. Gerçi evet. Açılmış ziyaret öyle bir şey var ama gidip bakabilir miyiz? Ya iş yeri açılır mı ya? Bizim mesela stüdyo ziyareti açıldı mı? Açık mı yani? Ama öyle bir değişiklik olacaktı diye. Niye radyoya gelen misafirlerimize biz 3 saniyede olsa gösteriyoruz stüdyomuzu. Cumhurbaşkanlığında aslında öyle bir şey yapabilirler. Var. Kapıyı çap. Sayın Cumhurbaşkanı hiç şey yapmayın. Arkadaşlar bir ofisi merak etmişler. Ama bir göstereceğiz. Amerika'daki oval ofis gibi ünlü olacaksa hiç ünlü olması hakikaten, daha yani, iyi yani canım, bir yandan bir şey. Da. Ama bütün pisliğini de biliyoruz aslında oval ofisin ne olduğunu. O düğme alt tarafta masanın altından kaldırılmış o başkanların Monica, bütün pislikleri. Monica Lewinsky'nin ağzından öğrendik oval ofisi. Ağzından derken yazdığı kitaptan yani. Tip bir ağız olduğunu da az çok tahmin ediyoruz. Neyse o zaman Obama'yı biz de tebrik ettik. Biz de telefon bekleme hakkımızı sakta tutuyoruz. Evet. Peki bir şey soracağım ben. Onu sonra sorsan. Olur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. İyi kalpli insanlar Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam buyursunlar efendim. Rektörün yatak odasında 1 milyon YTL bulundu. Hayırlısı olsun. 1 milyon YTL yatak odasında taşımak ne demek ya? Ben en fazla taşıyabildiğim para meblağlar belli. O da ayakkabı içinde. Ben belli oranda 1 milyon YTL verseler bana, ben onu hangi kaç çift ayakkabının içine sokacağım ya? 50 numara ayakkabı gerekiyor onun için. Ne 50 numarası Ege'cim? Bizimkiler de o kadar küçük değil yani. 44 numaranın ben kaç para aldığını biliyorum. 50'lik banknot halinde. 1 milyon YTL'de kaç tane 100 YTL var? Valla. Gerçi dolar ve eurodur galiba, değil mi o? Ay dolar olsun euro olsun ne kadar olabilir ki? Aslında olabilir ya. Olabilir canım, öyle büyük bir para değil. Mesela yani 500 euroluktan 2 banknot. Miktar olarak. Yani evet, yani ben şeyi düşündüm, yastık altı ekonomisi diyeceğim de. Bir ekonomist gözüyle. Şey, kafayı çok böyle boyunu tutulur mu insanın yastığın altında o kadar para olunca? Valla bu şey okyanus operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Evini aramışlar dün. Yapılan aramada da bir kısmı döviz, Oktay tamamı döviz de değil. Toplam 1 milyon YTL para çıkmış yatak odasına. Bu ne demişler? Ya demiş işte benim tam şeyleri toplamıştım, aidatları toplamıştım. Harçları falan mı? Rektörde mi toplanıyor harçlar? Büyük ihtimalle bozuklukları topluyor. Çünkü bozukluklardan bayağı para çıkıyor ya. Biz bir ara toplamıştık yani onları. Bir ara derken? Yani bu ilk 1 YTL'ler çıktığında herkes gibi ben de hastası olmuştum. Onları toplayayım toplayayım toplayayım falan diye böyle kavanozlarda biriktiriyorduk. Bayağı birikmişti. Birinde hatta hatırlıyorum 200 YTL birikmişti. Demek ki kavanozlar büyük evden. Sizde kavanoz bol vardı. Ben hiç o kadar biriktiremedim valla. Helal olsun. Ne yaptın sonra o paralarla, bu oturduğunuz evi aldınız diye biliyorum ben. İşte bir kısmı ekmeğe gazeteye gitti. Ondan sonra pideye gitti büyük bir kısmı. Pideye 7'şer 7'şer gidiyor çünkü. Ama herhalde rektörlükte Ege'ye sorsan ki ekmek kaç para? Bir durur, ama pide kaç para dediğin zaman kıymalı. Çatır çatır cevabını çatır rakam veririm. Yaptığım hesaplara göre öyle çok da büyük, her yere sığmayacak falan bir meblağ değil. 1 milyon YTL. Yüzlük banknotlar halinde 100 banknot. Yani 100 balya. Balya, 100 balya desen, her balya bir çiftin içine girse. İki çift ayakkabı. Ne çiftten benim 50 çift ayakkabıya ihtiyacım var. Bayağı bir eksiğim var. O yüzden yatak odasında herhalde. O yüzden rektör olamadım diye şey yapacağım. O yüzden yatak odası teknolojisini kullanamıyoruz. Bunun dışında da başka bir gelişme yok. 1 milyon YTL bulunmuş. İyi. Evet. İyi. Kayıp milyon davası. Baba bedduası tutar mı başlıklı? Köşemize başlayalım. Tutacağı yani bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Çünkü ama bakın, tıp bizi şaşırtıyor. Şimdi bu sözlerimiz, bu inançlarımız, bu erkek doğurmuş diye bir tane. Onun bedduası tutulacak mı şimdi? Bir yanıyla baba, ama bir taraftan da sütü var mı onu bilmiyoruz. Yani emzirmeyen annenin bedduası da tutar o zaman. Madem bilimsel yaklaşacağız. Çünkü sütün kesme durumu yok. Süt annenin ettiği beddua o zaman. Süt annenin bedduası tutmaz. Tutmaz. Aman Ege'cim sen de dikkat et, babasın. Ağzına yanlış bir laf çıkmasın. Sinirlerine hakim olmanı istiyorum. Lütfen. Ali ama ben de mesela şimdi ona bakarsan bir yaştan sonra bu hazır mamalarla ben de geceleri çok besledim yani. Şimdi ama illa işte kendin süt, mi üretmen? Kendi üretim tabii. Tabii tabii, süt olması lazım abi. Süt keser çünkü. Bu mama keser diye bir şey duydun mu hiç bugüne kadar? Duymadık. O yüzden süt keser. Süt aptamil kesmesi diye bir şey konuşulur. Olur mu? Aptamilin sahibinin mesela hiç bedduası tutmaz. Öyle bir şey var, onu soruyorum. Mesela işte süt ürünleri yapanlar, mandıra sahiplerinin falan hiç bedduası tutmuyor. Hiçbir bedduası. Adam şey diyormuş, bir sürü eziyet etmişler. Allah Allah belacığınızı versin diye bağırıyormuş. Peyniri şey çünkü yok. Oradan yiyorlar. Tabi. Şimdi ana bedduasını süt kesmesinin sebebi karşılıksız olarak sütün verilmesi. Yani sen gidip mandıradan veya aptamil alarak o bir dakika fail yorum yapmak şey için soracağım, bir yorum yapacağım. Söz vereceğim. Bak dikkat edersen, bak tartışmalı bir konuya girdin. Mesela süt, bir saniye ben bir hocam bir soru soracağım. Mesela süt anne de eğer karşılığında bir şey alıyorsa onun bedduası da tutmaz. Hocam peki, bir şey sorayım. İlkokulda bize arkadaşın söz istedi. Fail parmak kaldırdığı için fail. Hocam evet. Süt ve süt ürünleri mi? Mesela Tahsildaroğlu'nun şeyi de tutmaz mı? Sahibi mesela, çünkü peynir neden yapılıyor abicim? Süt. İşte kaç kişi ben. Adam hakikaten yani ama mağdur para durumda. Karşılığı olunca para karşılığı olmuyor. Olunca olmaz. Peki bari. Sormak istiyorum. Buyurun. İlkokulda size süt getirmiyorlar mıydı sınıfta? Söz istiyorum. Söz istiyorum. Şimdi söz ne istemediğim kadar için konuşamaz duruma geldim. Nezih bir ortam. Evet buyurun. Evet getiriyorlardı. Bu istediğin söz. Bir yorumda bulunmak istiyorum. Getiriyorlardı. Fındık da getiriyorlardı. Fındık işte da getiriyor. O zaman karşılıksız süt vermiş oluyorlar. Niye bizi de okul aile birliğine aidat topluyorlardı? Onlar nereye gitti o zaman? Perdeler. Evet, perde bir süt ürünü müdür? Hayır. Evet ya. Her şeye bak, döndü dolaştı yine anneye geldi. Aa, büyük usta desem size. Kayahan. Grandmaster Kayahan. Bravo, ikinizi de tebrik ediyorum. Kayahan ve melek yavrusu Suri. Kızı Beste. En güzel Beste. Arasında. Daha doğrusu bir Kayahan taklidi yaparak konuşayım. Yapalım. En güzel Beste. Bu bıyıklarla. Ama kız güzeldi canım, Beste hiç öyle deme. Beste bir numara. Beste bahtsızdı ama. Yaktı Tayfun'u. Güzeldi de bahtsızdı. Hatırlıyorsunuz Tayfun Duygulu'dan ayrıldıktan sonra, ki Tayfun Duygulu'yu aldattığı söylentilerinden sonra bu boşanma gerçekleşmişti. Bu 10 yıl önce değil miydi? 10 yıl önce. Ya, magazine biraz şey misin Oktay? Dur abi, tarihçesini veriyoruz. Bizi dinleyen genç arkadaşlarım Tayfun Duygulu'yu nereden bilsin? Tayfun Duygulu'yu şey diye söyleyeceksin. Of aman nalan gibi bir şeysi vardı. Hadi yine iyisin Tayfun. Öyle de bilmezler ki. Tayfun'u yine Kayahan bu ilişkiye karşı çıkmıştı zamanında. Tayfun ilişkisi yani. Evet. Şimdi ondan sonra Onur Bey ile evlenmiş Beste. Niye Onur Bey? Tayfun'a Tayfun Bey demiyoruz da Onur'a Onur Bey. Niye Onur Bey diyoruz? Onur'un şarkısı olmadığı için herhalde Onur Bey demiyor. Olur mu canım? İbrahim Bey gibi düşün. İbrahim Onur Bey derdi. Onun şarkısı var bak. Bu evliliği de 5 yıl sürdürmüştü. Şimdi ondan da boşanıyormuş. Bunlar da iyi şey olmuşlar şimdi ha. Şimdi de sevgili Kaan'la beraber evlilik hazır. Bak buna da sevgili Kaan. Kaan. Popçu mu kendisi, ortadan mı? Ortadan. Evlilik hazırlığındaymış ama Kayahan bu evliliğe karşı çıkıyormuş. Herhalde otomatiği almış Kayahan. Abi evlenecek falan, sen baştan şer koyuyorum ben diye. 10 yaşında bir oğlu varmış şeyin. İnsanın. Beste'nin. İsmi de Oben'miş. Oben konur mu? Niye Kayahan koyulmadı bu isim? Oben mi? Bizim hiç haberimiz ne böyle yok. Böyle araba markası gibi. İtiraz ederdik bak ya. Oben bence havalı bir isim. Ama Kayahan Jedi büyük, gibi. Büyük usta Kayahan dururken Oben ismi. Tabii Oben ya. Kenobi. Bak ne ama kadar havalı. Şimdi bak, ailede Kayahan gibi büyük olduğunu düşün. Yazık. Çünkü baban, affedersin şeyin, kayınpederin falan Kayahan'mıştı diye düşün. Şimdi sen ne isim koy? Ben koyamam. Ben getiririm çocuğu. Kayahan'ın önüne koyarım bir tane kutu içinde. Tamam derim ya. Siz büyük usta lütfen siz ismini koyun diye. Orada Kayahan'ın koyması gerekirdi. Şey derse, hüzün treni olsun bu çocuğun adı derse. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani Kayahan duygulu bir adam. Duygularıyla yaşayan hüzün bir insan. Hüzün treni dese yine iyi. Hüzün trenleri derse. Ya. Daha bak bakalım. Nasıl çıkacaksın? Hüzün ben ona treni değil ya, tüneli. Zaten ne? Tren dese gene güzel. Hüzün tüneli diyecek. Doğru. Çocuğun hüzün adı tünel. Tünelleri. Adını Süzün. İkinci göbek adı. Hüzün tünel. Soyadı ne bu? Leri. Açar. Açar. Hüzün tünelleri açar. İşte bitti. Buyurun efendim. Ben ona karışamam demiş. Vallahi böyle bir baba kız arasında böyle bir baba şey ile kız var. Arasına girilmez Oktay. Tartışma var. Yarın öbür gün bu adam da Ali'nin sorun yaşadığı zaman bize sadece susmak düşer. Bu laflar döner dolaşır bana gelir, o yüzden ben de sessizliğimi koruyorum. Dikkat ettik ona, büyük konuşmadım. Tebrik ediyoruz seni. Güney Kore'de prezervatif satışları patlamış. Güney Kore kendini sevişmeye adadı, evet. En parlak dönemini yaşıyormuş prezervatif sektörü. Çünkü bütün dünyada kan ağlarken Güney Kore'de o zaman en parlak günlerini yaşıyor. Benim anladığım kadarıyla şey için, yani su depolamak için falan kullanmıyorlarsa ne için? Yani bu hani dünyada tek bir şey için kullanılıyor. Demek ki genel olarak güzel bir döneme girdi. Bu daha. Güney Kore şey olan değil mi? İşte onları hep birbiriyle karıştırıyoruz. Bilmem neydi falan da teknoloji. Şimdi ekonomini sen tıkır tıkır işletiyorsun. Her şey şıkır şıkır gidiyor. Halk olarak kendini neye vereceksin? Ne yapacaksın? Yapacak iş yok. İşler çok süper gidiyor. İşe gidiyorsun. Hiç gerek yok arkadaşlar diyorlar. Bugün böyle serbest gün. Zaten otomotiv sektörü durdu. Şimdi ters okudunuz biraz aslında. Çünkü yani hani bu krizli ortamda, krizin baş gösterdiği bu ortamda Güney Koreliler, Fahir söz istiyorsun. Söz istiyorum. Gördüm. İnsanlar çocuk yapmaktan imtina ediyorlarmış. O yüzden %20 artmış prezervatif satışı. %20'lik artışı mı konuşuyoruz? Dünyanın öbür ucundaki olan şeyi %20 arttı diye biz burada konuşuyor muyuz sabah sabah? Çok değerli dakikalarımızı. Ama bunun %20'si Türkiye'deki prezervatif satışlarına denk. Çok yüksek Güney Kore'de. Yani biri 6 oranında mı diyorsun? Ne diyorsun? Efendim? 6 nereden girdi Fahir? 6 nereden girdi sohbetimize? Totalde 6. Tamam 1'e 5 olsun. Hadi güzel şeyinizi kırmayayım. Şevkinizi kırmayayım. O zaman şöyle bir şeyde bir yorumda bulunmak buyurun, istiyorum. Buyurun Fahir, elinizi indirin. Demek tamam, ki buyurun. Bütün ekonomik göstergeler kötüye gidiyor. Ne yapacaksın halk olarak? İşte çalışamıyorsun. İş yok. İş yok. Ne yapacaksın? Kendini neye vereceksin? Sevişmeye vereceksin. Teşekkür ediyorum. Bence burada biraz ekonomik nedenler gündeme geliyor. Yani nasıl bu yani? Şimdi fakir bir insanın hayatındaki tek eğlence, tek zevki diyorsun. Ve bunu da bedava yapmak en güzeli değil mi? Yani her şeyim elimden çıktığında yine yapabileceğim şöyle bir aktivitem var ve bu da bedava, hava gibi, su gibi bedava diyebileceği bir şey. Hayata tutunacak bir dal gibi mi diyorsun? Bunun içine bir kalem masraf koyduğun zaman maalesef bütün esprisi kaçıyor. Yani bence biraz bununla ilgili bir şey. Yoksa hani korunma yöntemlerini bilmemek, bundan kaçınmak falan filan değil. Masraf, boşu boşuna masraf. Şey gibi, şekerin tadı kaçtı gibi mi? Şekere zam geldiği zaman, şekerin tadı kaçtı, ona da zam geldiği zaman, böyle o tip bir şey mi? Öyle bir biberin şey acısının çıkması gibi de diyebilirdim. Tamam, oh be, rahatladım ya. Yani orada düşünüyor. Kalmış şimdi böyle bir tane kalmış. Bugün mü diye. Ne bugün, zaten çok şey değil. Şimdi onu o bir yatırım yani bir noktadan sonra. Ne tip bir yatırım, pardon? Yani sarf malzemesi olarak mı göreceğiz onu? Nedir? Ben bir yatırım olarak görüyorum. O yatırımını en doğru şekilde değerlendirmek istiyor. O yüzden her aklına estiğinde de kullanamıyor insan. Evet, bir yatırımcı gözüyle prezervatif konusunu inceledik bugün. Ekonomici Ege Kayacan'a çok teşekkür ediyoruz. Ekodiyolog. Evet, bugün moderatörümüz Oktay Demirci. Bir parmak bal dediniz ya. Evet. Yeniden çam balı raflarda, satışa hazır. 1,5 yıl sonra. 1,5 yıldır çam balı yokmuş ya. Yokmuş. Hiç haberiniz var mı? Arılar yoktu ya piyasada. Bu sene çıktı ama arılar. Ben ondan belki, bir rahatladım. Belki çam balı yoktu ama İzmir'e gitsen kemer altında şambali yeme şansın her zaman vardı. Bu bal parmak var ya. Evet. Hani o reklamı olan. Küçük kızı. Bal parmağı. Diye. Ya el alemin çocuğuyla niye öyle dalga geçiyorsun? Yazık, günü onun da orada el alemin çocuğunda değil ki, onu söylettirenlerde. Söyleyene anasını değil, söyletene bak dedi. O duruma düşen anaya babaya ben isyan ediyorum. O işte o bütün balların o sahibinin adı neymiş biliyor musunuz? Özen altı parmak. Orta parmak, işaret parmak. Bal parmak. Altı parmak. Altıncı şey parmak ne? Ne bileyim ben. Altıncı parmak ve ötesi. Öyle o zaman bal parmak işte dediği herhalde baş parmak yerine. Orada bir de bal parmak var. Çünkü dikkat ederseniz küçük parmak, yüzük parmak, orta parmak, işaret parmak, bal parmak diyordu. Orada aslında baş parmak, sonraki parmak, altı parmak. Altıncı parmak bal parmak oluyor. Abi herkeste de bulunmaz. Herkeste olur. Bal tutan parmağın yalar denildiğinde altıncı parmaktan bahsedildiği aşikar. Doğru. Evet. Evet, günün yorumunu aldık sevgili ekodiyolog Ege Kayacan. Evet, şimdi de haberler için merkez stüdyolarımıza bağlanıyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yalnız konu nasıl tutturduğuma dikkat ettiniz mi? Aynı tonu tutturdum ya. İnanılmaz bir şey. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz kaldığımız yerden. Evet. Gözler konuştu Modern Sabahlar'da. Buyursunlar zaman. Acayip bir benzerlik çıktı. Onu ben söylemeden edemeyeceğim. 150 milyon yıl önce neye benziyorduk? 150 milyon yıl önce benim bıyık yoktu. Çok değil, evet. Senin... Ben dayıma benziyorum. Oktay. Huylarım... Türkçeyi yeni öğrendim de ben. Huylarım aynı amcam. Valla. Fiziksel olarak? Hala. Fiziksel olarak da işte halası. Dayı, anne, baba hepsinin karışımı. Tam bir genetik havası. Genetik bir mucize gözüyle bakıyoruz. 107 milyon yıl önce Avustralya'da kanguru genetiği mükemmeliyet merkezi uzmanları var, biliyor musunuz? En güzide kurumlarından biridir Avustralya'nın. Kanguru genetiği mükemmeliyet. Mükemmeliyet merkezi uzmanları. Biraz Türkçemizi abuk çevirdim ama. Kanguru da lider. 150 milyon yıl önce aynı tipimizin kanguruya benzediğini söyledik. Görsen aynı sen. O da keseli hayvanlarda genetik olarak insana acayip benziyorlar. Şey gibi değil. Hani böyle şeylere benzetiyorlar ya. İşte efendim, ona primat mı deniyordu? Primatlar. Ha, işte primatlara çok benziyorduk. Şöyleydi şeklimiz, böyleydi şeklimiz diyorlardı ya. Hiç alakası yok. Hiç bunun. Alakası yok. Bir kere keseliymişiz ben abi. Ben şimdi kafa atarak konuşma şansımız olsaydı keşke de. Abi güzel kardeşim diye söze başladım. Niye başka bir yerde kangurunu bırak, kangurusunu, fosilini bulamadık peki? Madem bu kadar şeydik, benzerdik. İşte bak. Kanguru dediğin Yani öp de başına koy işte Avustralyalı niye her şeyi. Yani yarın öbür gün Çin'de şey dese. Panda'yı. Pandanın aynısıydı. Aynı elleri böyle böyleydi. İnsan çok sevimliydi tatlıydı dese. Bir tane kıymetli şeyim var orada hayvanım var. Tamam ona gözün gibi bak da. Dönüp dolaşıp böyle saçma sapan şeylerle gündeme getirme. Yok kesemiz varmış. Kese dediğin altın taşırken varmış. Mesela Çin. Al sana bir kese altın onun bana kellesini getir. Gibi. Hala düğünlerde bugün o genetik şey devam eder. Tabii canım. Düğünlerde o... kese taşınır benim yani bildiğim. Bazı mesela gelinler neden kese taşırlar? Şey kesesi ta o alışkanlığa yani 150 takım... milyon yıl önceki o genetik havuzda. Pagan kültürlerle günümüze kadar. Günümüze kadar o, o alışkanlık değil yani. Ya bazı gelinler işte genetik olarak buna yatkın oluyor. Bazıları aman ben istemem ben kırmızı kurdele de istemem bilmem ne diye. Genetik olarak yatkın olmuyor. Çok özür dilerim genetik olarak yatkın olmayanlar nereye takıyorlar şeylerini? Altınları nereye? Damadın cebine. Hayır ilişkide üçüncü insana inananlar onlar işte. Evet tabii üçüncü doğru baldız var. Yani onun da elinde kese var. Baldız kesesi diye bir şey yok mu? Ne erkek ne kız tarafından olması lazım yalnız o üçüncü dolaşanın. Tam bir saat kim? Tam bir sokaktan çevrilen serserinin toplaması lazım ki. Çünkü bir tarafa gidebilir. Hafazan alan, nişan atılır, düğün bozulur falan. Oğlan tarafı bilezikleri hacamat etti diye kaç düğün şey oldu? İptal oldu. Hepsini tekrar asil baştan yapmak zorunda. Ya zaten ailede hacamat diye konuşan birisi varsa hayır gelmez ya. Ay. Profesör doktor desem size. Hiç tanımadığınız bir insan olduğu için şans vermiyorum. Belhan Akpınar uyarıyor. Koşma, yürü. Aa. Vallahi böyle de protest bir... Ama zaten durup dururken koşmuyoruz ki. Acelemiz varsa koşuyoruz. Demiş ki yani spor yapmak için efendim kendinizi yormayın, koşmaya... Ha, tam Ege'ye göre şeyi verdin. Profesör söylüyorsa vardır bir bilgi. Bir yaştan sonra koşmaya başlarsanız... Hangi yaştan sonra? 40. Ha. Hatta 40. Kalpten gidersiniz demiş. Allah Allah ya. En doğrusu haftada en az iki kez normal veya tempolu yürümek. Tempolu yürümek mi? Tempolu yürümek kulaklıkla işte o, mı? Turan Güneş'te yürüyenler var ya. Yok veya ya. Şu Çukurambar'da yokuşta yani onlar gibi herhalde. Mesela iş yerlerinde sigara yasaklandı. Şimdi dışarı çıkarak hem yürüyüp hem de sigara içiyorlar. Yapılabilecek en zararlı şeylerden biri demiş. Allah Allah. Ankara'da mı? Yok Kırşehirli. Hanımefendi dediğim beyefendi mi? Beni çünkü zamanında Tunalı'da bir teyzemiz yoldan çevirmişti. Yavrum yürüyerek içme şu mereti diye. Ne yapayım teyzeciğim diye sormadın mı? Yani atacağım şimdi dedim. Ya İki fırt daha çekeyim atacağım dedim. Oturup bir kenarda şey mi yapacağız çömelip yol kenarında? Bir öyle var bazıları ayakta suyu içemez ya. Bir oturur çömelir. Öyle hemen bir tane oradaki bankanın şeyine sırtını daya. İçiyorsan öyle iç. Eskiler yani öyleydi. Tabii canım yani sigaranı iç ondan sonra yürümeye başla veya. Değişik bir sağlık stratejisi var yalnız Profesör Doktor Belhan Akpınar Bey'in. Belhan Çünkü... Bey kaç yaşında? Kaç yaşlarında gösteriyor? Erkek miymiş pardon? Erkek. Erkek şöyle söyleyeyim 45 civarında falan Fahir. Şöyle demiş küçük balık yiyin demiş. Kalkan falan aç kalacağız yani. Ben dedim size değişik bir anlayış var. Kalbin dostu balık ama büyük değil küçük balık tercih edin demiş. Ya büyük balık yediğimiz zaman balığı tamamen yemiyoruz ki. Mesela kalkan. Onun şişini yiyoruz. Neredeyse bir küçük balığa denk geliyor. Ama şey gibi mi diyor büyük lokmayı büyük şey yapma. Ne büyük balık yeme. Niye büyük balık yemeyim? En lezzetli balık büyük balık. Hamsiyle ömür mü geçer ya? Doğru söyledin Fahir. Neden demiş böyle? Çünkü büyük balıklar derin sularda yaşar demiş. Bu nedenle civa gibi maddeleri içerir. Oysa küçük balıklar daha yüzeyde. Bu yüzden de bu tür maddeler içermediği için küçük balık tavsiye ediyor. Ona bakarsan kefalde şey yiyor. Köy tohu yerinden. Hayret bir şey ya. Haftada... O zaman midye hiç yemiyoruz. Hayır. Nine demiş. Haftada bir yağsız kırmızı et yenebilir. Niye? O da derin sularda mı yaşıyor? Ondan sonra evde hayvan bulunması sağlığa birebir. Neden? Oğlum ne sağlığa birebir sinir sistemi kalmıyor adamda ya. Bu Berhan Bey var ya hakikaten hiç şey. Hiçbir an sağlıklı bir şey görmedim Fahir'de bir aydır. Stresle baş etmenin en önemli yolu demiş. Ulan hayvan benim için stres kaynağı oldu ya sürekli. Ama işte belli bir yere kadar stres kaynağı Fahir. Sen biraz sabredeceksin ya. Hep böyle diyorsun belli bir yaşa kadar belli bir yere kadar. Ben de hiç böyle stresinden arınmış köpek sahibi görmedim ya. Yani bağıranlar çağıranlar köpeklere. Kakasını yaptı diye kızanlar halıya şey yaptı. Ya yani, habire ben köpek sahiplerini şey derken görüyorum. Yapma. Ne ya yani, öyle bağırarak mı stres atılıyor anlamıyorum ki. Benim anladığım stres atma mesela kedisi olan kedisini okşar. Elektriği hani alır. Öyle o elektriği alır. Hadi tamam onu da makul görüyorum ama köpeğe bağırmak da stres atılır mı ya? Ya şimdi sen onun ters tarafını görüyorsun. Mesela Fahir anlatıyordu işte geçen gün eve gittim de şöyle karşıladı beni, böyle neşelendi falan. Sofrayı kurmuş, hazırlamış. Sofrayı her kurmuş. Şey hazırdı vallahi. Ha, o parkelerin ustaların başında duran da Mabel değil miydi? Evet tabii canım. Yani bak. Hani işe yaraması bir yana, bir yandan da karşılaması falan açısından. Ama Mabel olmasaydı Ege'den rica ederdim yani. Çünkü o konularda parke konusunda bir uzman. Evinizde parke falan yapılıyorsa müracaat Ege Kayacan. Hafazan Allah, kötü bir ustaya gelsen de laminant yerine lamine döşeseydi. Laminantla lamine arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu bir kişi fark edebilir. O da Ege Kayacan. O da Ege Kayacan. Arabaya bakıyoruz da kendimize bakmıyoruz demiş profesör hocamız. Herkes arabasına... Rakı sofrasında falan mı konuşuyormuş bu? O esnada falan diye geldi herhalde. Yani bizim anlayacağımız dilden konuşuyor. Yani ben... Ama bizi biraz şey görüyor. Hakir görüyor anladım. Bu röportajı yapan kişinin siteden arkada şeymiş, komşusuymuş Profesör Doktor Berhan Bey. O yüzden böyle bir bize şey geliyor ama çok değerli bir hocamız. 15 bin kilometrede bir bakım yaptırıyoruz ama kendimize senede bir kere bile baktırmıyoruz. Bak, o çok demiş. Mantıklı ya. O zaman araba... şey takalım kendimize. Ha. Takometre bir kere mesela tempolu mu yürüyoruz, koşmaya başladık ötecek mesela. Koşma, koşma tempolu yürü diyecek. Ve Berhan Bey'in sesiyle. Ve kaç kilometre yürüdüğümüz oradan ortaya çıkacak. Ona bakıma göre bakımımızı yaptıracağız. Ben mesela bugün ne kadar yürüdüğüm hiç bilmiyorum, ne kadar yol kat ettik. Bilen var mı? Yok. Saatte 5 kilometre de hesapla işte Fahir. Her gün yürüyor muyuz canım? Toplayacaksın işte. Geçmişe doğru gidip. Ondan sonra Deniz Baykal da koşuyor demiş. Deniz kim? Baykal da koşuyor demiş. Tamam, rakı sofrasıymış o. Ben sana söyleyeyim. Beşinci dubleden sonra böyle oluyor Berhan ondan abi. Ondan konuya biraz hızlı mı geçiyormuş? Röportajı yapan kişi. Ha. İşte dedim ya, sitede herhalde sitenin önünde otururken. Pardon, röportajı yapan kişinin aklına koşu deyince bir tek Deniz Baykal mı gelmiş? Merdivenleri çıkıp koşarak çıkan bana bir isim daha söyle. Hayır, genç lider ya. Ha doğru. Deniz Baykal. O yüzden yani hani koşarak genç kalmış o zaman sizin söylediğiniz gibi. O zaman ben şu Cem Özdemir var ya. Evet. Onu çok merak ediyorum. Ama adam şey gibi ya, zımba gibi, filinta gibi genç. Hatta çocuk bile sayılır Deniz Baykal'ın yanında. O adamın böyle bir 15 kilometre koşup öyle falan gelmesi lazım. Gazetecileri falan peşine takıp. Teşekkür ederim. Şimdi siz de Berhan Bey'le karşılıklı konuşacak bir potansiyele sahip misiniz? Konudan konuya atlayarak. Genç politikacı deyince benim bildiğim en genç politikacı Cem Özdemir. Cem Özdemir. Konu Tarzan'ı. Sonuçta koşmuyoruz, yürüyoruz, küçük balık için. Yiyoruz, küçük büyük balık konuşuyoruz. Ve uzun bir ömür bizi bekliyor. Ne kadar? Bir de 15 binde bir bakım yaptırıyoruz benim bildiğim kadarıyla. Çünkü 15 binde bir arabayı baktırıyoruz demiş. Aynen. Ben arabadan daha sık yıkıyorum kendimi mesela. Bunu da bilinmesini istiyorum. Ama yıkamak şey ya, iç dış mı yıkattırıyorsun kendini yoksa sadece dış, sen dış yıkama yapıyorsun. Ben bak, şöyle yapıyorum. Berhan Bey'in söylediği iç yıkamayı da yaptırın işte. İki dış, bir iç dış. Bunu takip etmek bu biraz zor olmuyor mu? Yok, bir kafa yıllık şey. Kafa bu tip şeylerle meşgul olunca. İki dış, bir iç dış. İki dışı doldu mu iç dışa geldik. İç gibi. Dışı nerede yıkattırıyorsun kendini? Yani tabii ki her şeyi bünyesinde toplayan bir alışveriş merkezimizde. Yani Panora'da. Evet, bu zayıf alkışlarımızla bizi ayrılan sürenin sonuna geldik diye tahmin ediyorum. Güzel bir parça var sevgili Berhan Hoca için. İyi tamam, hadi olsun. Seni niye yalancı çıkarayım ki dinleyici karşısına? Şarkıyla neşemizi bulalım sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda günün gazetelerinde hayatımızı değiştirecek haberleri aramaya devam edeceğiz. Ama önce Tom Jones, If We Should Ever Leave You, Radio Today. Günaydın, günaydın, dın dın dın, günaydın. Dansımız Marşan isteyerek devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saat 9.38, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir Öğünç'le birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bir eksiklik hissediyorum üzerimde ama neyin eksikliği ilerleyen dakikalarda bulacağım. Son dakikada bir flash haberle Oktay Demirci stüdyomuza girdi. Sevgili Oktay, karşı stüdyoya bağlanıyoruz şimdi. Ve senden alıyoruz en son gelişmeleri. Evet Oktay, söz sende. Evet, senden alacağız gelişmeleri. Söz sende. Oktay, gelişmeleri ver. Çok teşekkür ederim. Az önce elimize ulaşan bir elektronik posta sonucunda dansımız Marşandis şarkısı elimize geçti. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şarkının tamamını mı yollamışlar? Şarkının tamamı geldi. Kim nasıl yolladı bize? Habolo, nasıl kaydetmiş? Habolo humba diye başlayan bir şarkı. Evet. O şarkı güzel. O şarkı mıymış? Evet. Hemen acaba dinleme şansımız var mı? Stüdyo yönetmenime bakıyorum. Yokmuş. El hareketi yaptı bana, anlayamadım. Herhalde hangi adresimize geldi? Modern Sabahlar et radioot.com.tr. Evet. Oradan zaten gelse de habala şabala habala humba, oradan zaten çalma olasılığımız neredeyse yok diyoruz. Sıfıra yakın. Buyurun efendim, o zaman biz bu müjdeden sonra onu yakında programımızda dön dolaş bu şarkıyı dinleyeceğimizi. Hangi dinleyicimiz göndermiş? Kendisine hemen bir müziğin sırrı davetiyesi verelim. Sevgili Bora Çalışkan. O zaman. Ediyoruz. O zaten davetliydi. O zaman ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Kime verebiliriz bu davetiyeyi? Aman davetiye elimizde kalmasın, istersen bir şekilde verelim ya da davetiye bizde kalsın, bir şekilde biz devam edelim. Bence müziğin bugünkü sırrının az bulunan davetiyelerini kendilerine saklıyorlar diye dedikodu çıkmasından korkuyorum. Ben de en büyük korkum o ya. Bugünkü maç hakkında biraz isterseniz konuşalım. Maç hakkında konuşalım, evet. Maç doğru. Edelim, nedir bugünkü maç? Öncelikle kimler oynuyor onu bir öğrenelim. Türk milli takımı oynar, bana gelir kalırsa oynar. A milli futbol takımımız oynuyor. Kiminle oynuyor? Avus. Turya. Evet. Avusturya'yla oynuyor. Bakalım nerede olacak? Oynuyorlar? Viyana'da mı, burada Viyana'da mı? Viyana'da. Viyana'da oynuyorlar. Viyana'da. Ben size sonuç söyleyeyim. 3-2 alırız. 3 puanımızı cebimize koyar döneriz. Bu ama hazırlık maçı, o tip bir maç. 3 puanlık bir önemli şey. Ege hazırlık maçı, efendime söyleyeyim kupa maçı falan, hiç bunlar önemli. Ama yani hazırlık maçını siz hep küçümsüyorsunuz, anlamıyorsunuz önemini. Yani hazırlık maçını kazanan takım daha hazır duruma geçiyor bir anda. Ondan sonraki maçlara etkisi çok büyük yani. Şimdi yenilen hazırlıksız olacak. Ve yani, maçlarda başarılı olmasına imkan yok. Üniversitelerdeki bu daha doğrusu işte hazırlık sınıfları ile ilgili bir küçük yorumunuz da var. Onu da biz alalım. Onu da bir alalım. İşte hazırlık sınıfı, hazırlık maçı aynı şey yani. Ben aman bu nasıl olsa hazırlık sınıfı diye sallamazsan dersleri, ondan sonra başarılı olmanın imkanı var mı? Söylüyorum bir kez daha. İmkan yok. Peki hazırlık başarının anahtarıdır diyebilir miyiz hocam? Şimdi bu çok yavan bir söz olduğu için, yani boş böyle ne bileyim kafiyeli bir şey olsaydı, böyle vurucu şey olsaydı evet diyebiliriz derdim de. Bunu tabii ki der. Yani mesela hazırlık başarının anahtarıdır dediniz. Ben şöyle diyebilirim. Hazırlık başarı için çok önemlidir. Mesela aynı yavanlıkta sözler. Esprili bir şeyle gel. Ben ona göre yorum yapayım sana. Ben size sorularımı sormaya hazırım. Ben hazırım. Evet. Yorum yapmak istiyor musunuz? Önce onu sorayım. Ben soruya göre elimi kaldıracağım. Ben otomatikman kaldırmış oluyorum. Spor dünyasında bir insan olsanız. Evet. Spor dünyasında bir ilk. Bu tip bir hazırlık maçında ev sahibi konumundasınız. Tamam mı? Konuklarımı en güzel şekilde ağırlarım. Bütün yetkiler sizde. Ve bir jest yapmak istiyorsunuz takıma. Tamam mı? Yani misafir takıma jest yapmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Ama yani maçtan önce olacak bu. Maç sırasında öyle ilgi falan. Benimki hazır. Ege cevap versin. O başlasın. Benimki hazır çünkü. En güzel şey. Sen mi karar verdin? Seninkinin hazır olması. Yani şimdi ülkeye göre de değişir. Benimki unisex bir şey. Mesela Türkiye'ye, Ankara'ya bir takım gelse. Evet. Ben ev sahibi olsam. Aspavaları kapatırdım ve gelen sporcuların döneri dalından yemesi için gerekli ortamı sağlardım. Ama sen, basın da orada olacak. Ama sen şey gibi herkesi kendin gibi düşündüğün i̇şte, için böyle en büyük şey hata ya, en büyük hatası. Hediye konusundaki en başarısız çıkış yoludur bu yani. Herkesi kendin gibi düşünmeyeceksin abi. Ben, döneri dalından yemek belki mideleri bulanacak. Sen İlk döner defa diye düşünüyorsun onu ama ben blok et olarak görüyorum ve blok ete hayır diyebilecek bir sporcuyla ben düşünemiyorum yani. Var. Çünkü var. Evet. Kimdir? Yani futbolcu olması şart mı? 3 kişi var benim bildiğim ya. Futbolcu dedim ben. Hayır, sporcu diye sporcu ben. Sporcu mu dedin? Evet, sporcu tamam, dedim. Tamam hadi futbolcu olmasın. Ben sana sayayım. Tamam. İyi kötü tamam. Yani tamam, en teklifi bu. Ha. Yani onu yazacağız. Dilekçemizi yazıyoruz. Peki Fahir, sen ne yorum yapmıyorsun? Benim yorumum şey aslında, ben yani daha doğrusu herkes için geçerli olacak bir şey. Ben bir hazır gibi. Evet, bir heyecan yaptım. Evet. Şöyle bir şey yaparım. Şimdi bunlar hazırlık maçı öncesinde böyle bir toplanıyorlar ya. Evet. Bir otelde falan. Evet. Sonra mesela gidiyorlar, bir ön ısınma yapıyorlar, antrenman falan yapıyorlar. Tamam. Tam oraya gittiği zaman bak, belki herkes şey sevmez, et sevmez ama herkes mesela karpuz sever. Onlar bir de şey kaybediyorlar ya, sıvı kaybediyorlar. Güzel karpuzumu götürürüm. Üstüne güzel bir de tatlısını götürürüm. Soğuk havada bu kadar yavaş. Hacı Baba'dan. Neyi? Baklava ama... Hayır, halı saha maçına çevirdi. Baklavasına mı maç yapıyor? Adamlar sahada ne... bizim geleneklerimiz var Ege. Bir kilo baklavayla halletti ya. Ne bir kilo baklava? Takım kaç kişi? 20 kişi geliyor. Vardır. Bu adam başı 2 diş yeseler bunlar ki sporcu en az 3 diş yerler. Çok özür dilerim de döner çok yerel oldu diye eleştiren Oktay Demirci baklavaya karşı niye sessiz duruyor? Baklava evrensel bir lezzet olmadı. Baklava evrensel. Ve şey, dünyaya kim tanıttı bunu? Sen döneri diş diş kutuda versen, Fahir'in baklavayı saydığı gibi abi, diş diş döner versen, o zaman onu da elir. Ama dalından yemek ayrı bir cesaret, ayrı bir meydan okuma ister. O yüzden de ben biraz itiraz. Yani sporcuların ben böyle bir anda o takımı çocuklaştığını gözümle canlandırıyorum. Isırırsın ısıramazsın, ağzın kenarı yağ oldu falan. Ha ha ha. Kim en güzel? Orada teknik direktör diyor. En büyük kim ısırırsa ona prim. Orada bir iddialaşma falan. Peki yemek yok. Bu jestinizde yemek kullanmak yok. Tamam, jestimde yemek kullanmak yoksa. İkinci alternatiflerinizi alayım. Yemek yok, yemek kullan. Bir şey yiyip içme. Parmakla modern sabahlar çalışkan program modern sabahlar. İlk parmakla başta Ege mı? El kaldırdığı için Fahir, Ege'ye söz vereceğim. Buyurun. Bir kere gidip o futbolcuların annelerinin babalarının büyüklerinin evlerine gidip kazım kazım dedirtirsin hepsini. Şey yaparım. Bu hizmet gerçekten o futbolcuya yapılacak en büyük jest. Doğrudan ona değil ama tamam, aile büyüklerinin, yani onun sorumluluğunda olan aile büyüklerinin evine gidip yeni kablo kanallarını da düzenlemek. Ve parke döşetmek. Ama deplasmana gidip sen onların ülkesine mi gideceksin? Onların ülkesine gidiyorum. Jennifer teyze merhabalar, ben size kanalları ayarlayayım, biliyorum hepsi karışmış, hiç merak etmeyin, ilk 9 kanala bakın şeyleri koyuyorum arka arka, onların mesela alışkanlığı vardır, 1-2 TRT, 5'te Star vardır mesela, pek çok evde böyledir, o düzene göre ben kanalları düzenleyeceğim ve bir çay içip çıkacağım o evden. Bence güzel bir hizmet. Bak bu, bak bunu beğendim, bunu beğendim çünkü hakikaten yorucu, güzel bir şey. Güzel bir şey ama bu da yani maçtan sonra, hazırlık maçı olduk bittikten sonra evlerine döndükten sonra anlaşılacak. Ama vereceğiz. Onlar şey konuşur ya evleriyle Oktay. Oğlum ne yapıyorsun? Ya gelmedin kanalları ayarlamaya. Adam ertesi gün maçı çekecek. Hiç seyredemiyorum. Açıyorum başka şey. Açıyorum. Şimdi adam maçtan önce bunu dinlemek ister mi? Hadi İstemem. Annesinden bulamadı. Bir teyzesini arıyor. Yavrum kanalları ayarlamaya gelmedin diye. Olacak şey mi yani? Doğru. Gözlüklü bir adam geldi, kanallarımızı ayarladı, gitti. Gözlüklü ve seyrek bıyıklıydı diye. Ve iyi giyimli. Fahir sen? Ben hamama götürürdüm abi. En güzel jest hamamdır yani. Bunu alacaksın adamları. Bir de orada hepsine benden birer kese. Çünkü bunlar yıkanmıyorlar. Küveti giriyorlar, çıkıyorlar. Bu maçtan sonrasına göre bir şey değil mi? Gevşemiş adamı sahaya çıkaracaksın. Ben bir yandan da şey yapıyorum. Milli takımımızı düşünüyorum herhalde. Jest yaparken adamları ben pamuk gibi sahaya çıkartıyorum. Ne olacak adam? Böyle oynarken o hırstan, o şeyden bir eser kalmayacak. Doğru, otomatikman da biz hükmen galip olacağız ama zaten. Ama aynı zamanda o adamları ezersin de Fahir. Yani güzel bir şey. Abolo sobolo bu. Abolo humba. Abolo sobolo bu. Abolo humba. Abolo sobolo bu. Abolo humba. Abolo sobolo bu. Abolo humba. Abolo sobolo bu. Abolo humba. Abolo sobolo bu. Abolo humba. Abolo sobolo bu. Abolo humba. Sıçrat mı diyor? Ne bu ya? Yani bir grup düşün. Şimdi eller birleşsin. Abla. Hopla. Biraz da ellerini şaklat şaklat şaklat. Hayır. 3-4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1-2-3-4 başlıyor. Dansımız marşandiz. Dansımız marşandiz. Hesap makinesiyle çalmışlar bunu. O zamanlar yeni çıkmıştı Casio hesap makineleri. dansımız Marşandis. Bu Marşandis'in ya davulcusu ya solisti aynı benim gibi kaytan bıyıklı bir adamdı. Kaytan derken? Şu anda iki kaytan. Seyrek. Oh be, çok yaşasın Bora Çalışkan ya. Sağ olasın, gönderdi. Gerçekten çok güzel bir hizmet ya. Marşandis adına da teşekkür ederim. Marşandis'den dağıldı grup ya. Var mı acaba? Dağıldığını biliyoruz da duran var dağıldı, mı acaba? Dağıldı. Amililer Avusturya maçının son idmanını dün yapmışlar. Avusturya Futbol Federasyonu da bir jest yapmış. Jesti söylemek istiyorum. Bugünkü maçta Hırvatistan'ı yendiğimiz maçta kullanılan soyunma odasıyla yedek kulübesini tahsis etmiş. Şimdi bu jest oluyorsa eğer sizin yaptıklarınız... Bizimki mimik oluyor. Onun yanında. Aa, bizimkiler en kral hareketler oluyor yani. Hiç. En kralı. Ona bu pis pis şeyleri getirip tekrar aynı soyunma odasını aynı şeyde mi tutmuşlar? Rezillik yani. Temizlemişlerdir herhalde canım. Ama Fahir, seni hamama götürme fikri hakikaten güzel, zevk de alırlar da. Hamamda benim biraz, derdim zaten biraz... adamlara zevk vermek. Zevk, onu anladım. Onlar zevk alırken zaten ben otomatikman zevk almış oluyorum. Ama bir yanda özgüvenleri bir yandan da sarsılabilir ya. Yani sen hamamı biliyorum. Kapatacağız abi işte, öyle şey değil yani. Canım sen olmayacak mı, en azından bir şey yapan, eşlik eden birileri olacak, mihmandarlar olmayacak mı? Şimdi şundan da ben korkuyorum yani, milli duyguları güçlü bir tellağın eline düşerse onlar. Hı. Kütürdete kütürdete hepsini, bir kez daha bu kelimeyi kullanmak istiyorum, hacamat ederse nasıl çıkacak onlar ertesi gün maça ya. Bu sefer jest mi yaptın, adamlara kötülük yaptın, belli olmayacak. Ama canım hamama gidip ve sakin konuşmaya çalışıyorum şu tamam, anda. Tamam, ben anlıyorum. Atasözüyle cevap ver Fahir. O hamama giren terler. Hamama giren terler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Adamları ben bel çektirmeye falan götürmüyorum ki. Bana bugüne kadar hamama gidip de kötü çıkmış bir insan söyle. Ben burada tükürdüğümü yalarım arkadaş. Bel çektirme dediğin ikiye takıp yokuş aşağı bırakmak mı? Hayır, bu bel fıtığı diye telefon numarası var ya. Orayı arama. Yani adamlara gidiyoruz, en güzel hareket yapıyoruz. Bana hamama gidip de zevk almayacak bir tane insan bulun. Ben burada... Var diyebilirsin. Geçen sefer Fahir öyle demişti. Var. Adam diyorum ya. Kim var abi? Adam dediğin var. Kim var? Senin sporcu kim de et yemeyen sporcu o. Olur mu canım? Benimki kızdı. Tamam işte. O işte doğru. Bel çektirmiyordur o. İyi abi, tamam ya. Ne haliniz varsa görün. Bir daha da bu işlere girersem iki olsun. Ya. Diyorum. İki olsun lafını da kullandırttınız bana. Oktay, ver bir tane daha da gidelim artık. Olur mu öyle damadansınız? Haydi eller buluşsun. Ben çok sevdim bu Marşandis şarkısını. Güzel güzel çalışacağız. Hepsini baştan aşağı. Baştan aşağı. Tamam. Ve cep telefonumuzla da aradaki melodiyi de çalmaya çalışalım. Ona çok güzel olur ya. Yükleyelim bir onu. Baba loko buluşa bada da konuğumla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.